Rawid Kahalani, jemeński Żyd albo żydowski Jemeńczyk, śpiewający w różnych językach, między innymi po arabsku, mieszkający w Izraelu, na początek raportu o stanie świata. Od 8 rano trwa 12-godzinne przerwanie ognia w Gazie. To nie jest rozejm, rozejmu nie uzgodniono. Ta dzisiejsza przerwa ma umożliwić pozbieranie ciał z ulic, wydostanie ludzi uwięzionych w gruzach, powrót chociaż chwilowy niektórych do domów. Od początku konfliktu, czyli od 18 dni teraz, 940 Palestyńczyków straciło życie, prawie 6 tysięcy odniosło rany, zginęło także 36 Izraelczyków. W Paryżu tymczasem trwają rozmowy sekretarza stanu z przedstawicielami Kataru, który wspiera Hamas, Turcji, kilku krajów europejskich. John Kerry spędził zresztą cały tydzień na Bliskim Wschodzie, głównie w Egipcie, bez skutku, próbując wynegocjować rozejm między stronami. W studio Przemysław Wielgosz, redaktor naczelny polskiej edycji pisma Le Monde Diplomatique. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego nie udaje się wynegocjować tego rozejmu? No pewnie dlatego, że Izrael wciąż kontynuuje operacje zbrojne. Wiemy, że nawet podczas tej przerwy w działaniach oficjalnie ogłoszonej w dalszym ciągu trwa to, co Izrael nazywa poszukiwaniem tuneli między Strefą Gazy a Egiptem. Także no, de facto mamy do czynienia z kontynuacją działań. No i przede wszystkim chyba dlatego, że Izrael odrzuca podstawowy warunek zawarcia jakiegokolwiek rozejmu, który byłby sprawiedliwy i mógłby być trwały, to znaczy zniesienie nielegalnej w świetle prawa międzynarodowego blokady Strefy Gazy, która jest przecież formą kary zbiorowej nałożonej na prawie 2-milionową społeczność Strefy Gazy. Izraelczycy mówią, że nie znoszą tej blokady, ponieważ to jest pewien wzorzec zachowania palestyńskiego, który się powtarza. To znaczy, kiedy oni znoszą blokadę, albo kiedy umożliwiają Gazańczykom na normalne życie, w miarę normalne, to Hamas kompletuje broń, buduje tunele i zagraża w ten sposób Izraelowi. Znaczy, jeżeli ktoś komuś zagraża w tym konflikcie, to oczywiście Izrael zagraża już nie tylko Palestynie, bo nie ma czegoś takiego jak państwo palestyńskie, pamiętajmy. To są obszary de facto okupowane. To tam dotyczy zachodniego brzegu Jordanu i wschodniej Jerozolimy. Także Strefa Gazy jest de facto pod permanentną kontrolą militarną Izraela. Trudno zrozumieć tego rodzaju argumentacji. No poza tym wspomnijmy, że w ciągu ostatnich 14 miesięcy przed tą ostatnią eskalacją Hamas powstrzymywał się od wystrzeliwania rakiet na terytorium izraelskie, mimo że Izrael blokady nie znosił. Poza tym, jeżeli Izrael mówi, że znosi blokadę i wtedy, czy też ją łagodzi, a wtedy Palestyńczycy uzupełniają swój arsenał, no to oczywiście pamiętajmy, że Izrael nieustannie uzupełnia swój arsenał. To jest troszeczkę tak, że mówimy ciągle o tym, że Izrael ma prawo do bezpieczeństwa i to jest prawda. Izrael ma prawo się bronić i to jest prawda, ale również prawdą, a może nawet bardziej prawdą jest to, że okupowane społeczeństwo, okupowany naród palestyński także ma prawo do bezpieczeństwa i on jest tego bezpieczeństwa nie tylko potencjalnie, ale jak najbardziej realnie pozbawiony, ma też prawo się bronić. To mu daje nawet stanowisko wyrażone w Karcie Narodów Zjednoczonych. Czy ma prawo się bronić w ten sposób, że umieszcza rakiety w szkołach na przykład? Raczej nie. To jest działanie, którego nie należy w żadnym razie usprawiedliwiać. Natomiast też trzeba pamiętać, że większość oskarżeń kierowanych przez Izrael w stosunku do Hamasu w tym wypadku nie znajduje swojego potwierdzenia. To nie jest oskarżenie Izraela w tym wypadku, tylko to jest oskarżenie wysunięte przez ONZ. Tak, ale pamiętajmy też, że Palestyńczycy są używani jako tarcze. Jeżeli już są używani przeciwko tarczy i jeżeli już powołujemy się na Organizację Narodów Zjednoczonych i raporty prowadzone po operacjach izraelskich, na przykład po operacji Płynny Ołów, raport Goldstona, to żadne z tych pierwotnych oskarżeń o używanie ludności cywilnej jako żywe tarcze po stronie palestyńskiej się nie sprawdziło. Natomiast raport Goldstona z 2009 roku odnotowuje 11 takich przypadków po stronie izraelskiej. Wczoraj także agencja Reutera podała taki najnowszy raport Komitetu do Spraw Dziecka ONZ, który wskazuje, że w latach 2010-2013 odnotowano sprawdzonych 14 przypadków wykorzystywania dzieci przez siły izraelskie jako żywych tarcz na zachodnim brzegu Jordanu. A dlaczego Hamas ostrzeliwuje Izrael właściwie? Hamas rozstrzeliwuje Izrael, tak jak zauważył to izraelski dziennikarz Gideon Lewi w gazecie Haaretz kilka dni temu. No prawdopodobnie dlatego, że gdyby tego nie czynił, to w ogóle byśmy nie zapomnieli o losie Strefy Gazy, o losie miasta, obszaru miejskiego, najgęściej zaludnionego na świecie, który z mocy izraelskiej decyzji politycznej został skazany na biedę, niedożywienie, pauperyzację, bezrobocie. Od 2005 roku w Gazie nie ma ani jednego Żyda. I Hamas rządzi w tym kraju. Nie stworzono infrastruktury, nie stworzono możliwości życia tym ludziom. Mhm. Tylko Hamas się zajmuje atakowaniem Izraela. Hamas się zajmuje tym, na co pozwala mu Izrael. Izrael od 2005 roku de facto blokuje Strefę Gazy. Ta blokada została bardzo, bardzo mocno zaostrzona po roku 2007, po tym jak Hamas przejął władzę w Strefie Gazy, ale też już w 2006 roku armia izraelska rozpoczęła ataki na Strefę Gazy. Wtedy, po tym jak w styczniu tego roku Hamas wygrał wybory, demokratyczne wybory do Parlamentu Autonomii Palestyńskiej, one były bardzo mocno monitorowane przez obserwatorów międzynarodowych, zostały uznane za przeprowadzone w sposób bardzo rzetelny. No i reakcja społeczności międzynarodowej na wiarę Palestyńczyków w rozwiązania demokratyczne była taka, że najpierw Izrael, a potem Stany Zjednoczone, Unia Europejska nałożyły na autonomię sankcje, każąc ją za niewłaściwy wybór społeczeństwa palestyńskiego. No a Izrael rozpoczął systematyczne ataki na strefę. Tylko w 2006 roku wystrzelono na Strefę Gazy 16 tysięcy pocisków i wówczas zginęło ponad 600 osób. To jest oczywiście prawda, że te wybory były demokratyczne. Izrael mówi, że nie może zgodzić się na to, żeby nawet po demokratycznych wyborach w części kraju czy części Palestyny, która graniczy z Izraelem, była organizacja, która ma wpisane w swoją kartę zniszczenie Izraela i która czyni wszystko, żeby to zrobić. Nie, Hamas po pierwsze nie jest organizacją, która chce zniszczyć Izrael. Owszem, a jaki jest cel Hamasu? Celem Hamasu dzisiaj jest zakończenie okupacji terytoriów, które są uznawane przez społeczność międzynarodową za terytoria, palestyńskie terytoria okupowane, czyli zachodni brzeg Jordanu, wschodnia Jerozolima oraz Strefa Gazy. Chodzi im o zniesienie blokady Strefy Gazy. Chodzi im o to, żeby odblokować port w Strefie Gazy, żeby umożliwić rozwój ekonomiczny tego regionu, aby dostarczać tam także pomoc humanitarną, ale chodzi im także oczywiście o powrót uchodźców palestyńskich, których 5 milionów dzisiaj żyje na Bliskim Wschodzie, poza terenem Palestyny historycznej. To są cele polityczne. To są cele, które dzisiaj są głoszone przez Hamas, niezależnie od tego, że 20 kilka lat temu grupka ludzi, którzy zakładali Hamas, mówiła o konieczności zniszczenia Izraela. Tylko, że pamiętajmy, Teraz Hamas tak nie uważa. Znaczy teraz Hamas, jeżeli by Izrael by się wycofał do granic 67 roku, to Hamas kończy wojnę z Izraelem. Tak. Zarówno Khaled Meshaal, a Abdelaziz Dweik i wielu innych przedstawicieli Hamasu już od kilku lat mówią, że uznają granice 67 roku za przyszłą granicę państwa palestyńskiego. Mało tego, mówią bardzo wyraźnie, że uznają rozwiązanie dwupaństwowe. To oznacza de facto, że uznają Izrael. Tak, oczywiście można oczywiście też zastanowić się, czy Izraelu im można nie, też nie wierzy. Nie, no oczywiście, tylko że jeżeli chcemy rozmawiać i chcemy zakończyć konflikt, nie rozmawiamy z przyjaciółmi, rozmawiamy z wrogami. To powiedział któryś z polityków izraelskich. Rozmawiamy z wrogami, w związku z czym musimy uznać także, że niekoniecznie ich cele są tożsame z celami Izraela. Izrael dzisiaj okupuje całe terytorium palestyńskie. Izrael dzisiaj kolonizuje terytorium palestyńskie. Ponad 60% z tych 20%, zaledwie 20% Palestyny, która została jeszcze Palestyńczykom, już dzisiaj zostało z Palestyńczyków wyczyszczone. Oni funkcjonują, pamiętajmy o tym, nam się bardzo często wydaje, że jest taka mapa tego regionu. Po jednej stronie mamy Izrael, po drugiej stronie mamy autonomię palestyńską. No to jest bardzo fałszywe wrażenie, ponieważ de facto Palestyńczycy w tej autonomii palestyńskiej funkcjonują tylko w kilkunastu odizolowanych od siebie nawzajem i od świata bantustanach. Autonomia palestyńska to jest zaledwie parę procent terytoriów okupowanych, tych 20% Palestyny. I to jest obszar, na którym de facto oczywiście Izrael wszystko kontroluje. Kontroluje sieć telekomunikacyjną, energetyczną, drogową, cła, całą wymianę międzynarodową, przestrzeń powietrzną. Oczywiście kontroluje też granice, zarówno lądowe, jak i te morskie, które są w Strefie Gazy. W związku z tym, jeżeli mówimy o odpowiedzialności kogoś i o możliwości jakiejś na przyszłość jakiegoś porozumienia, no to naprawdę Izrael jest tym podmiotem, który tutaj kontroluje wszystkie karty w tej grze, pokojowej i wojennej i w związku z tym to on może, powinien wyciągnąć rękę jako pierwszy i on powinien, no, Palestyńczycy nie mają się skąd wycofać. Izrael ma się skąd wycofać. Przemysław Wielgosz, redaktor naczelny polskiej edycji pisma Le Monde Diplomatique, jest w studio i pewnie państwo się zdziwią, ale wielu Izraelczyków ma dokładnie takie same zdanie jak nasz gość. Wśród izraelskiego społeczeństwa jest wiele osób, które się sprzeciwiają działaniom zbrojnym Armii Izraelskiej. Na przykład w Sderot na granicy z Gazą od kilku lat działa organizacja The Other Voice, czyli Inny Głos. Założyła ją mieszkanka Sderot, Nomika Zion. I specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski rozmawiał z Nomiką Zion w Sderot, właśnie położonym 3 km od strefy Gazy. The Palestinians start to launch rockets on Sderot in 2001 and after 6-7 years on January 2008 Palestyńczycy z Gazy zaczęli ostrzeliwywać Sderot w 2001 roku. Po kilku latach, pewnej nocy w styczniu 2008 roku, zebrała się grupa ludzi ze Sderot, którzy podzielili się ze sobą poglądami na temat tego wiecznego konfliktu, tego przeklętego, niekończącego się koła zemsty. Zdaliśmy sobie sprawę, że to nie jest rozwiązanie, że wojsko nie rozwiąże problemów, że jedyną drogą są negocjacje z Palestyńczykami. The only way is to negotiate with Palestinians. Chcieliśmy też dotrzeć do Palestyńczyków mieszkających w Gazie. Od wielu lat istnieje mur między obiema stronami. To nie tylko fizyczny, ale także metaforyczny mur nienawiści i strachu. A sytuacja staje się coraz gorsza, dlatego chcieliśmy ten mur przełamać. To wszystko działo się w bardzo trudnym czasie. Codziennie na Sderot spadało od 40 do 60 rakiet. I tak było przez całe miesiące, bez przerwy. Byliśmy tym bardzo przygnębieni. Zaczęliśmy więc rozmawiać z ludźmi z Gazy przez telefon, każdego tygodnia z kimś innym. Każdy nowy kontakt przynosił kolejny. Chcieliśmy podzielić się naszymi historiami, usłyszeć głosy ludzi z drugiej strony. Potem zaczęliśmy organizować spotkania, wzywać rząd, by powstrzymał ten krąg przemocy i odwetu. Niestety, jesteśmy mniejszością. To bardzo męczące i przygnębiające. Sytuacja się pogarsza. Teraz znów mamy kolejną wojnę. A co robicie teraz? Wojna to ekstremalny czas. Ludzie stają się emocjonalni. Bardzo trudno jest mówić innym głosem w czasie wojny. Ale po 14 latach wzajemnej przemocy uważamy, że to nasz obywatelski obowiązek, aby tak długo, jak Izrael jest krajem demokratycznym, zadawać pytania. Teraz udzielamy wywiadów, wchodzimy na demonstracje, piszemy petycje, ale to bardzo trudne. Podam ci przykład. Ludzie z Jerozolimy zorganizowali w ubiegłym tygodniu autobus pokoju. Przyjechali tym autobusem tutaj do Sderot. Autobus był udekorowany kwiatami, miał napisy o zakończeniu wojny, o tym, że Izraelczycy i Arabowie nie chcą być wrogami. Gdy ludzie wysiedli z autobusu, a my staliśmy tutaj, czekając na nich, zostaliśmy zaatakowani przez mieszkańców. Ludzie atakowali nas, przeklinali. To trwało może godzinę. Oni krzyczeli: idźcie do Gazy, do Iranu. Niech rakieta zniszczy twój dom, zabije twoje dzieci. Doświadczamy takiej przemocy cały czas. Go to Gaza, go to Iran. I wish that a rocket kill your children, destroy your house. And experience this violence all the time. So if you are the... Jeśli więc jesteście innym głosem, jaki jest ten główny głos w Izraelu? During wars, the majority, 99% of the people supported the war. W czasie wojny około 99% społeczeństwa popiera tę wojnę. Tak było w przeszłości i tak jest teraz. Ale moim zdaniem jest to niepotrzebna wojna. Rząd Izraela przegapił w ostatnich 14 latach tak wiele okazji, by stworzyć dialog, negocjować z Hamasem i starać się wypracować jakieś długotrwałe porozumienie. A long term of agreement. W 2006 roku Hamas zaproponował Izraelowi 25 lat spokoju. Znowu się zaczyna. Izrael zaczął negocjować z Hamasem. To było za czasów premiera Ehuda Olmerta, ale potem zbrojne ramię Hamasu porwało żołnierza Gilada Szalita i zaczęła się wojna w Libanie. Straciliśmy szansę. Uważam, że tę wojnę trzeba skończyć. I believe that we have to end the war now. I call it the music of war. Nazywam to muzyką wojny. Tu w Sderot jest takie znane wzgórze, z którego widać Gazę. Wielu Izraelczyków chodzi tam, siada i obserwuje, co się dzieje, i klaszcze, gdy widzą eksplozje i tony bomb spuszczanych przez samoloty na Gazę. Krzyczą: więcej, więcej. Oni oglądają to jak spektakl, jak najlepsze show w mieście. Jako Żydówka pamiętam takie stare żydowskie powiedzenie: noble commandment, which say, when your enemy is falling, do not be celebrated. Nigdy nie świętuj, gdy twój wróg przegrywa. Nie ma bowiem wątpliwości, że my żyjemy od jednej wojny do drugiej. To jest moja przyszłość, a także moich dzieci. My zawsze myślimy o następnej wojnie i to nie jest kwestia czy, ale kiedy. No i teraz znów mamy wojnę. And here we are again, Ken, in the same situation. And what I feel is that the majority of Israeli society. Myślę, że ogromna większość społeczeństwa izraelskiego nie widzi już drugiej strony. Nie zauważa, że Palestyńczycy to także ludzie. Dla większości z nas oni są niewidzialni. Nie mają imion, swoich własnych historii. Są tylko społecznością i terrorystami, bo Palestyńczyk równa się terrorysta. A gdy ktoś traci swoją empatię i jest głuchy na drugiego człowieka, to traci swoje własne człowieczeństwo, albo przynajmniej ma go mniej. A to bardzo niebezpieczny znak dla społeczeństwa. Nomika Zion z miasta Sderot, 3 kilometry od Gazy, w rozmowie z Wojciechem Cegielskim, a w studio Przemysław Wielgosz, redaktor naczelny polskiej edycji Le Monde Diplomatique. To chyba ważne, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że jeśli poszukać kraju, w którym krytyka Izraela jest najsilniej rozwinięta, to prawdopodobnie jest to Izrael. Oczywiście, że będzie to właśnie Izrael, tak. W przeciwieństwie, powiedzmy sobie, do Hamasu, ponieważ no, Hamas raczej niespecjalnie zezwala na krytykę swoich posunięć Palestyńczykom. Stara się ją oczywiście wyciszać. Natomiast trzeba pamiętać, że jednak Palestyńczycy także bardzo mocno kontestują politykę zarówno Hamasu, jak i innych tradycyjnych partii Fatahu. To jest jeden z głównych frontów dzisiaj politycznych w społeczeństwie palestyńskim. Kontestacja jak, tego. Jak mówisz, że stara się ją wyciszać, to to jest, powiedzmy, eufemizm pewnego rodzaju, bo wojny między Palestyńczykami czy spory między Palestyńczykami nie kończą się tak jak spory w Izraelu na ulicy w starciu, nie wiem, policji z demonstrantami czy dwóch demonstracji, tylko kończą się zwykle albo czasami śmiercią, ranieniem innych ludzi. Zdarza się tak, ale pamiętajmy, że społeczeństwo palestyńskie jest społeczeństwem okupowanym, jest społeczeństwem, w którym logika militarna narzucana przez okupanta izraelskiego dominuje i zatruwa także stosunki społeczne. To jest taka cecha wszystkich społeczności będących bardzo długo w sytuacjach ekstremalnych. Chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilkę porozmawiali na temat sytuacji dyplomatycznej, bo ona jest rzeczywiście przedziwna. Stany Zjednoczone wydają się kompletnie bezradne w tej sytuacji. Nikt ich nie słucha. Ani Hamas nie słucha Amerykanów, ani Izraelczycy nie słuchają. No, wydaje się, że przede wszystkim problemem jest tutaj upór premiera Netanyahu. On się już ujawnił wcześniej. Jest taki pewien konflikt na linii Stany Zjednoczone Izrael od kilku miesięcy. Ta ostatnia tura, po raz kolejny, już tradycyjnie nieudana, negocjacji pokojowych, wywołała takie objawy dosyć poważnego zniecierpliwienia u Johna Kerry'ego, Michaela Indyka i innych przedstawicieli administracji amerykańskiej wydelegowanych do mediowania w tych rozmowach. No i widzieliśmy nawet taką sytuację, w której John Kerry pozwolił sobie na użycie słowa apartheid na określenie tego, co Izrael narzuca Palestyńczykom. To oczywiście musiało wywołać też reakcję po stronie izraelskiej. Ja uważam, że w ogóle właśnie na tym poziomie dyplomatycznym i na tym poziomie politycznym należy szukać przyczyn tej dzisiejszej eskalacji, że tak naprawdę ta historia trzech młodych chłopców zamordowanych pod Hebronem, nie wiadomo do dzisiaj przez kogo, nie wiadomo dlaczego, i później cały cykl przemocy, nakręcony w dużej mierze przez rząd izraelski, jest jakąś formą ucieczki do przodu, jakąś formą ucieczki przed sytuacją, w której Izrael, rząd izraelski, nie Izrael, czuje się mniej komfortowo niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Ze względu na postawę Amerykanów, także ze względu na postawę Unii Europejskiej, która zaczyna powoli zmierzać w stronę jakiegoś rodzaju sankcji. Nie chcę użyć tego słowa sankcje, bo to jest znaczy bardzo mało, ale mamy już jakieś 17 krajów europejskich przyjęło takie zalecenia dla swojego biznesu, mówiące o tym, że nie należy utrzymywać kontaktów z nielegalnymi osiedlami izraelskimi na zachodnim brzegu. No to może być jakiś kontekst tego wszystkiego. Dziękuję bardzo. Przemysław Wielgosz, redaktor naczelny polskiej edycji pisma Le Monde Diplomatique, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, do widzenia. Thank you. Trio Żubran, jeden z najbardziej znanych palestyńskich zespołów w raporcie o stanie świata. I pozostajemy na Bliskim Wschodzie, a moim gościem jest profesor Andrew Michta, politolog z Rhodes College. Witam pana serdecznie. Bardzo mi miło. Panie profesorze, jak pan ocenia politykę bliskowschodnią Stanów Zjednoczonych? Czy to jest kompletna klapa, czy jeszcze jakaś nadzieja istnieje? Znaczy, ja sądzę, że nadzieja zawsze istnieje, ale widzimy w tej chwili takie bardzo progresywne rozkładanie się wpływu amerykańskiego w regionie. To jest niemalże końcowa faza tego, co widzieliśmy w latach 90. po końcu zimnej wojny i wycofaniu się Związku Sowieckiego wtedy z regionu. Stany Zjednoczone zostały dominującym graczem. No niestety nie udało nam się tej szansy wykorzystać i w tej chwili po Iraku, po kolejnych walkach, prawda, w Gazie, widzimy, że de facto Stany Zjednoczone nie są w stanie kontrolować sytuacji. Przyjrzyjmy się. Mamy wojnę w Gazie, no to jest najbardziej taka napięta sytuacja, prawda? Mamy taki moment, kiedy John Kerry jeździ przez tydzień po Bliskim Wschodzie, nie jest w stanie uzgodnić rozejmu. Mamy sytuację w Syrii, w której radykalna organizacja zdobywa coraz większy teren. Mamy sytuację w Iraku. Stany Zjednoczone wymyśliły sobie kiedyś Irak jako proamerykańskie państwo, które będzie emanowało na Iran na przykład, zmieni również Iran. Mam dokładnie sytuację odwrotną, to znaczy Iran ma swojego sojusznika jako premiera, który się do niczego nie nadaje w Iraku, prawda? To jest, tu się jakby nie bardzo jest czego bronić chyba. Znaczy, rozpakujmy to trochę. Są tutaj dwie części tej rozmowy. Jedna to decyzja wojny w Iraku i pozbycia się Saddama Husseina. I to rzeczywiście ja akurat byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego, dlatego że Irak pozostawał jedynym balansem dla Iranu wtedy w tym okresie. Jak pan pamięta wojnę w latach 80. między Irakiem i Iranem, no to rzeczywiście cały Zachód, łącznie również z Sowietami, wtedy starali się popierać obie strony, żeby nie doszło do jakiegoś załamania. Więc ta decyzja administracji Busha, żeby doprowadzić do dramatycznej zmiany reżimu w Iraku, w mojej ocenie była ogromnie ryzykowną decyzją, dlatego że pociągała za sobą konieczność długoterminowych, długoletnich inwestycji. Powiedziawszy to, nie wiem, czy pan pamięta, po tym, kiedy myśmy zrobili taką politykę surge, czyli dodaliśmy wojska, uspokoiliśmy generała Petreusa. Prawda? Bardzo, moim zdaniem, bardzo udana strategia. Znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie de facto, że tak powiem trochę metaforycznie, mogliśmy dostać 60 centów na każdym dolarze zainwestowanym. To znaczy był pewien poziom stabilności. Niestety mieliśmy również zmianę administracji w Stanach Zjednoczonych i kandydat Obama, kiedy ubiegał się o fotel prezydencki, obiecywał przede wszystkim, że tę wojnę zakończy. Myśmy mieli taką narrację dobrej wojny w Afganistanie, mówię to w cudzysłowie, którą trzeba popierać, złe wojny w Iraku, którą trzeba zamknąć. I w związku z tym w sposób bardzo szybki wycofaliśmy się z Iraku, nie załatwiając przy tym tego, co się nazywa Status of Forces Agreement, to znaczy czegoś, co gwarantowałoby dalszą obecność wojsk amerykańskich, małych, ale obecność amerykańskich w Iraku. I w związku z tym po tym wszystkim rzeczy zaczęły się po prostu rozsypywać. Doda pan do tego kryzys w Syrii, który moim zdaniem został nie bardzo zręcznie rozwiązany przez stronę amerykańską i otworzył wejście Rosjanom z powrotem na region. No i mamy to, co mamy. A Gaza? Gaza to jest dramat ludzki przede wszystkim. Gaza dla mnie jest takim żywym przykładem tego, jak tragicznej sytuacji znajdują się Palestyńczycy tam żyjący, a z drugiej strony jak naprawdę są oni traktowani jednak w sposób jakiegoś środka do uzyskania celów politycznych. Proszę pamiętać, że dla Stanów Zjednoczonych ogromnym problemem jest to, że my coraz mniej mamy partnera do rozmowy w tym regionie, jeśli chodzi właśnie o to, kto naprawdę kontroluje wydarzenia. Okres PLO naprawdę się skończył i ten okres rozmawiania z ludźmi, którzy wyszli z tej tradycji postsocjalistycznej, panarabistycznej, prawda, naserowskiej i tak dalej, ci ludzie po prostu nie mają już tego posłuchu, nie mają wpływu. Natomiast rządzą coraz bardziej siły radykalne i to są te siły, które moim zdaniem nie są zainteresowane w tej chwili rozwiązaniem sprawy. Bo tak naprawdę ten rozlew krwi służy temu, że buduje się coraz większe poparcie dla Hamasu, dla Iranu, dla radykalnych sił. Ale równocześnie Izrael wygląda na to, że nie ma innego pomysłu. To znaczy z jednej strony jest radykalizacja postawy Hamasu, który widzi najprawdopodobniej, że jeżeli nie będzie strzelał, to przestanie istnieć. A z drugiej strony Izrael, gdzie tacy politycy jak Lieberman czy Naftali Bennett zdobywają coraz większe poparcie. Zgadzam się i tu mamy trochę taką sytuację patową. Izrael, który jest jedną, on jest definitywnie najsilniejszą siłą militarną w regionie, chyba ósma siła wojskowa w ogóle na świecie, przy całych tych środkach nie jest w stanie poradzić sobie z kryzysem. I ja wracam do, dla mnie jest to problem przywództwa. To znaczy, jeśli spojrzy pan na przełomy na Bliskim Wschodzie, one zawsze odbyły się tam, że tak powiem, wtedy, kiedy przywódcy, zarówno arabscy, jak i izraelscy, byli gotowi ryzykować własnym życiem, mówię dosłownie, a nie wymagać od swoich ludzi, żeby ciągle wykładali swoje życie na szale. I mówię tutaj o przede wszystkim Anwar Sadat, który zapłacił najwyższą cenę, został zamordowany za to, że jednak próbował otworzyć proces negocjacji, no i Yitzhak Rabin po stronie izraelskiej. W tej chwili ja sądzę, że problemem jest to, że jednak nie mamy, mamy problemy ludzi, którzy byliby w stanie postawić przyszłość społeczności ponad własnymi celami politycznymi. Profesor Andrew Michta z Rhodes College jest gościem raportu o stanie świata. Przenosimy się do Europy. Unia Europejska uzgodniła na szczycie w Brukseli, że być może we wtorek uzgodni, pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie się zgodzą, na przykład zgodzą się na przykład na to, że ceny gazu w mieszkaniach niektórych europejskich wzrosną być może o 10 euro miesięcznie. Pod tym warunkiem się zgodzą, żeby uzgodnić pewne ograniczenia w handlu z Rosją. Proszę wybaczyć ironię, ale właśnie taką mamy Unię. Taką sobie zrobiliśmy i ten proces trwa. Panie profesorze, i jak się patrzy, przede wszystkim jak pan ocenia, ale jak w Ameryce patrzą na to hamletyzowanie Unii? Hamletyzowanie to może też jest eufemizm. No, po prostu nikt nie chce jakichkolwiek sankcji wobec Rosji, na Rosję nałożyć. Jest to oceniane bardzo negatywnie i tutaj uważam, że jest to oceniane negatywnie zarówno przez stronę lewą spektrum politycznego, przez dominujących przywódców demokratycznych, jak i przez konserwatystów. To znaczy jest takie poczucie, i zresztą to jest poczucie, które buduje się już od czasów wojen bałkańskich, że Europa, która jest jednym z najbogatszych graczy na świecie, jest tym ogromnym gigantem ekonomicznym, jeśli spojrzymy na rozłożenie sił, jest jednak, powiem tak brzydko, karłem, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa i sprawy polityki. Dla mnie te debaty, to jest moje osobiste spojrzenie na to, na temat tego, ile tych sankcji powinno być, czy można uniknąć ze strony Francji konieczności podjęcia decyzji, że jednak ten Mistral nie będzie sprzedany Rosjanom, czy Brytyjczycy ograniczą ilość swoich licencji, które, proszę pamiętać, Brytyjczycy mają nadal otwarte szereg licencji na sprzedaży sprzętu wojskowego. Mhm. Włosi, Francuzi, Niemcy. Dla mnie to jest takie naprawdę takie troszeczkę zakłamane rozmawianie o tym wszystkim. No a jeśli chodzi przede wszystkim o to, co najważniejsze, wpływ na Putina, czy to go do czegokolwiek powstrzyma. Ja uważam, że tak jakby ktoś przyniósł bagietkę do walki na noże. To znaczy on patrząc na to ze swojego punktu widzenia, zdeterminowany, żeby kontrolować Ukrainę, czy bezpośrednio, czy pośrednio, odbudować swoją pozycję neoimperialną w regionie, patrzy na to zaufanie Europejczyków, które dla niego musi wyglądać tak, jak takie niemalże proszenie, żeby ich zostawić w spokoju i dogadać się przy najmniejszej cenie tego wszystkiego. Dobrze, to wszystko prawda, ale czy Ameryka nie robi tego samego? To znaczy, jeżeli Ameryka sprzedaje Katarowi broń, Katarowi, który wspiera Hamas i bez którego prawdopodobnie nie byłoby Hamasu, to nie jest podobna sytuacja? Czy ja nie będę bronił strategii amerykańskiej, jeżeli chodzi o ostatnią dekadę, powiedziałbym nawet dłużej. To znaczy my mamy w tej chwili płacimy koszty szeregu decyzji politycznych, przede wszystkim tak zwany pivot do Azji, który administracja od razu zaczęła nazywać inaczej, czyli zaczęła mówić, że to jest rebalansowanie. Ale takie próba przeniesienia nacisku z jedną strony na drugą. Nasze plany wyprowadzenia wojsk, no jeśli to się nie zmieni, to w Europie pozostanie może 30 tysięcy wojska amerykańskiego do 2017 roku. I również ta jakaś próba, że tak powiem, dogadania się początkowo z Rosjanami, ten cały reset, który nie brał pod uwagę tego, czym była Rosja putinowska, bo Rosja putinowska od 2007-2008 roku bardzo jasno mówi. Niech pan spojrzy, że kiedy NATO podjęło decyzję w 2008 roku na szczycie w Bukareszcie, że nie da tak zwanego Membership Action Plan, czyli planu wejścia do sojuszu Gruzji i Ukrainie, de facto wysłała message do Rosjan, że zaczyna się ponownie gra o sferę wpływów. Potem była rosyjsko-gruzińska wojna, która to zakleiła, że tak powiem. No i mamy w tej chwili sytuację taką, że cały ten okres dwóch dekad rozszerzania demokratycznych instytucji wspieranych przez Stanów Zjednoczonych, on się zakończył i się w tej chwili odwrócił. Polityka amerykańska moim zdaniem też wymaga bardzo mocnego przemyślenia, jeśli chodzi o relacje z Rosją. Profesor Andrew Michta, mamy jeszcze jednego gościa, Marek Rybarczyk z Newsweeka. Witam cię, Marku. Pan profesor wspomniał o licencjach, które Wielka Brytania kupuje. Wielka Brytania jest, znaczy właściwie nie kupuje, tylko mają firmy brytyjskie na sprzedaż broni do Rosji. A równocześnie premier Cameron, jeden z najbardziej takich silnych retorycznie jedna z postaci tenor, w Europie. W tej operece powiedzielibyśmy, że jest to tenor. No właśnie, no to opowiedz o tym tenorze. Dlaczego nagle Cameron stał się taki wojowniczy? Znaczy on stał się wojowniczy, ponieważ widzi szansę zaistnienia w Unii inaczej, jak składając jak gdyby weto wobec ludzi wybieranych przez Unię i zostając samotnie. Znaczy skoro przegrał Junckera, to teraz... Przegrał Junckera, to postanowił po prostu zaistnieć, tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, pierwsze dni po zestrzeleniu, bo ja po prostu jak gdyby nie lubię mówienia o rzeczach, które są czarno na białym, jak gdyby nie będziemy mieli wzoru matematycznego na zestrzelenie samolotu. Natomiast wiemy wszyscy, że ten samolot został zestrzelony i jak gdyby zbyt dużo jest tu faktów, żeby tego nie mówić sobie, przynajmniej w sferze publicystycznej, tak jak mówimy, rozmawiamy, nie jesteśmy rządami. Pierwsze dni reakcji były fatalne, znaczy to było po prostu wstyd było tego słuchać. Dopiero kiedy przywódcy europejscy zobaczyli, co wypisuje prasa, dopiero kiedy zobaczyli, że będą tracić strasznie punkty, że opinia publiczna ma po prostu tego dość, że nagle następuje takie poczucie globalizacji tego niebezpieczeństwa ukraińskiego, że jest poczucie strasznej słabości, właśnie mizerii tej klasy politycznej, kiedy pojawiły się takie tytuły, jak gdyby, że rosyjscy bandyci zabili naszych ludzi, w tym momencie oni zaczęli inaczej mówić. Cameron piecze tu własny interes, jak gdyby, polityczny w Unii i oczywiście jemu można tak samo nie wierzyć, jak innym politykom Unii. Brytyjczycy mają, tak jak pan profesor wspomniał, spore pieniądze do zarobienia dalej w handlu z bronią z Rosją. Natomiast powiedzmy sobie, chciałbym jedno, żeby przyszło mi do głowy, jak gdyby, że dawne czasy, czasy zimnej wojny, kiedy Zachód miał ogromne sadło, jak gdyby. Był w stanie podjąć pewne męskie decyzje wobec w tej walce. W tej chwili te 300 milionów zarabianych rocznie na broni brytyjskiej nagle urasta do jakiejś tam kwestii. Jak gdyby trudno jest bardzo Brytyjczykom z tego zrezygnować. Marku, oprócz tych 300 milionów jest jeszcze podobno 27 miliardów zaangażowanych w rynki finansowe brytyjskie. City tak, bardzo straci. Dokładnie. To 27 miliardów to brzmi jak Bóg wie co, ale to jest podobno 0,5% czy 1% w ogóle obrotów. Także to też nie są jakieś ogromne straty i też i wszyscy podchodzą w Londynie do tego jak do jajka, prawda? To znaczy nie, broń Boże, co to będzie, jak się okaże, że Abramowicz wycofa jakieś tam pieniądze. To znaczy rozumiem, że w tym kabarecie to jest tak, że Londyn mówi, że zrobi kuku oligarchom, jak Francuzi zrezygnują z helikoptera. I tak naprawdę w tej operece tutaj jak gdyby widz, którym jest Putin, bardzo zrywa boki, jak rozumiem, z tego typu dyskusji. Na przykład zbierają się ambasadorowie Unii potajemnie, żeby ustalić kryteria, co to jest Putin's crony, czyli kumpel, poplecznik Putina. Robią to oczywiście potajemnie, bo sprawa jest najwyższej wagi państwowej. I na przykład zastanawiają się, czy Lyubov Czernuchin, żona Władimira Czernuchina, byłego ministra finansów, która rozegrała mecz tenisowy całkiem niedawno z Cameronem za 160 tysięcy funtów, czy ona jest crony, czy ona nie jest crony. To naprawdę jest zabawne. Z punktu widzenia rodzin ofiar, jak pisały gazety brytyjskie, zabitych przez bandytów, rosyjskich bandytów na Ukrainie, to jest po prostu jeden wielki skandal moralny. I dobrze, wrócimy jeszcze do sprawy brytyjskiej, ale skoro mówisz o rodzinach, to posłuchajmy materiału Magdaleny Skajewskiej z Eindhoven. The Boeing 777-200 had 200. Crash Malaysian Airlines flight in eastern. W mediach i na portalach społecznościowych natychmiast zrobiło się głośno o katastrofie, która pochłonęła prawie 200 Holendrów. W ten sposób dowiedział się o niej Sergio, doradca finansowy z Elst. Internet was full of it. Internet był pełen doniesień o katastrofie. Byłem zszokowany. Na początku nie mogłem pojąć, co się tak naprawdę stało. Gdy już zrozumiałem, pomyślałem sobie, a więc tak wygląda kolejny etap demonicznej strategii Putina. To było trochę tak, jakby Holandia była w stanie wojny. Szok związany z tragedią był tak duży, że nawet holenderski rząd zaostrzył swoje wypowiedzi pod adresem Rosji. Holandia, która zawsze była wśród krajów sprzeciwiających się sankcjom gospodarczym, nagle zmieniła ton. W naszej ocenie 17 lipca dokonała się fundamentalna zmiana, jeśli chodzi o Holandię, wszystkie możliwości na stole, gospodarcze, finansowe i polityczne. Holandia jest jednak w wyjątkowo trudnej sytuacji ze względu na rozwinięte relacje ekonomiczne z Moskwą. Dla wielu holenderskich firm, od koncernów petrochemicznych po producentów elektroniki czy artykułów żywnościowych, Rosja jest kluczowym rynkiem zbytu. Według jednego z ostatnich sondaży 80% Holendrów chce ukarania Rosji sankcjami, nawet jeśli oznaczałoby to straty gospodarcze. Nie brakuje jednak i tych, którzy wciąż wątpią w odpowiedzialność Moskwy za tragedię. Wśród nich jest Joris Svetslot, dziennikarz centrolewicowego The Volkskrant. Nie sądzę, żeby mądra była teraz ostra reakcja wobec Rosji. Najpierw musimy dowiedzieć się, co dokładnie się stało. Pytania o karę powinny przyjść później. Nie wiemy przecież, co tam się dokładnie dzieje. Jeśli Rosja miała swój udział w tej katastrofie, powinna zostać w jakiś sposób ukarana, ale na razie jej odpowiedzialność nie jest wcale oczywista. Podobnie myśli Brenda, mieszkanka Eindhoven. Oczywiście, że coś powinno się zmienić, ale tyle się zdarzyło, że najpierw musimy dowiedzieć się, kto za tym stoi, a dopiero później decydować się na jakieś działania. Mam nadzieję, że Rosja nie ponosi za to winy, choć tego do końca nie wiem. Holandia przynajmniej oficjalnie próbuje nie mieszać polityki z natychmiastowymi działaniami związanymi z tragedią. Obawia się bowiem, że prorosyjscy separatyści będą utrudniać dostęp do miejsca katastrofy i sprowadzenie ciał ofiar do domu. A to, jak podkreśla premier Mark Rutte, jest teraz celem podstawowym. Po tym, jak pierwsze ciała zostały sprowadzone do Holandii, będziemy skupiać się na trzech priorytetach. Przywiezienie z Ukrainy wszystkich pozostałych ciał ofiar, uzyskanie pełnej jasności co do przyczyny katastrofy oraz postawienie winnych za nią przed sądem. Winnych szuka się głównie w Doniecku i w Moskwie, ale są i tacy jak George z Eindhoven, którzy część odpowiedzialności za tragedię zrzucają na Hagę. Jego zdaniem władze nigdy nie powinny były zezwalać na rejsy samolotów nad terenem ogarniętym konfliktem. Po katastrofie natychmiast zmieniono trasę lotów do Malezji, ale teraz jest już za późno. Władze powinny wcześniej użyć swoich mózgów. Nikt nie posłuchałby kogoś takiego jak ja, gdybym powiedział im: oszaleliście? Latacie nad Donieckiem? Teraz nikt nie pyta się w mediach naszych ministrów i premiera, czy czują się odpowiedzialni za to, co się stało. Wszyscy mówią o sankcjach, ale to już przecież słyszeliśmy nieraz. Debata o restrykcjach gospodarczych we wspólnocie dotąd nie była łatwa ze względu na brak jednomyślności wśród państw członkowskich. Po tragicznym 17 lipca wystarczył tydzień, aby pojawiły się konkretne propozycje sankcji. We wtorek unijni ambasadorowie mają zdecydować, czy je rzeczywiście wprowadzić. Dobrze byłoby mieć w tej sprawie jeden europejski front wobec Rosji, także razem z Polską. Front, dzięki któremu Putin wreszcie zrozumie, że musi przestać. On stwarza warunki do trzeciej wojny światowej na naszym kontynencie. Dla raportu o stanie świata z Eindhoven Magdalena Skajewska. A w studio profesor Andrew Michta i Marek Rybarczyk z Newsweeka. Bardzo mili Holendrzy, których kojarzyliśmy do tej pory z legalizacją marihuany, z prawami gejów i bardzo innymi ciekawymi historiami, dowiadują się nagle, że jest taki kraj, dla którego uprawianie polityki polega na zestrzeliwaniu samolotów pełnych turystów lecących na wakacje. Co dalej, panie profesorze? Co, no bo my pewnie w Europie znowu przez cały tydzień będziemy się zastanawiali, czy będą te sankcje, czy nie będą. Przesuwany będzie pewnie termin, ale gdzie my zmierzamy? Obawiam się, że jestem bardzo pesymistyczny co do tego, co będzie dalej. To znaczy, jeżeli spojrzy pan na cały kryzys od początku wydarzeń na Majdanie, po tym, kiedy Putin się zorientował, że po prostu nie uda mu się kupić wpływów na Ukrainie, że nie uda mu się pójść dalej swoim planem. Sytuację mamy taką, że Zachód jest ciągle w takiej pozycji reaktywnej. My reagujemy, próbujemy reagować, coś tam próbujemy odpowiedzieć i to są zawsze niewystarczające, nieadekwatne środki. Natomiast te rzeczy, które naprawdę trzeba zrobić, to znaczy stworzyć proaktywną strategię i tutaj wiodącą instytucją musi być sojusz i musi być strona amerykańska, ale NATO moim zdaniem powinno być tym elementem spinającym tutaj i dla mnie są dwie rzeczy zupełnie oczywiste. Jedne to jest to, że trzeba wzmocnić tę flankę sojuszu na północnym wschodzie, to znaczy mówię od krajów bałtyckich przez Polskę i mówimy o bardzo konkretnych działaniach, które należy podnieść, to znaczy wprowadzenie sił amerykańskich i natowskich w sensie stałym, permanentnym tutaj, bo tu jest w tej chwili linia konfrontacji, a nie w Niemczech czy gdziekolwiek indziej. A druga to jest po prostu pozwolenie Ukraińcom na dozbrojenie się, na wzmocnienie ich armii, żeby w momencie, kiedy ta walka się odbywa, dzisiaj mamy rosyjską artylerię strzelającą przez granicę do Ukrainy, wewnątrz suwerennego państwa. Mamy rosyjskie drony, które operują nad terytorium suwerennego państwa. Ta cała fikcja, że mówimy o jakimś kryzysie, a nie o wojnie, moim zdaniem wymaga po prostu odwagi politycznej przywództwa. Jeżeli tego nie zrobimy, nie stworzymy tych dwóch fundamentalnych elementów, Putin będzie nadal podążał tym szlakiem. A czy w Stanach Zjednoczonych jest wola polityczna, i to nie tylko u prezydenta, ale również u kongresmenów, żeby coś takiego przegłosować i poprzeć? Kongres się zaczyna ruszać trochę. Wczoraj Mike Turner, kongresmen z Ohio, który jest bardzo wpływowym tutaj graczem, otwarcie domagał się w liście do prezydenta Obamy, żeby wysłać konkretny sprzęt wojskowy Ukraińcom, żeby pomóc im w sensie ćwiczeń militarnych. Ci ludzie, którzy krytykowali amerykańską politykę, tacy jak John McCain, prawda, ci starzy, te stare lwy zimnowojenne, oczywiście wypowiadają się bardzo ostro w tej kwestii, ale najważniejsze jest to, co się stanie w Białym Domu, bo polityka amerykańska jest polityką autorską tutaj prezydenta Obamy. Jeżeli dojdzie do momentu, w którym on rzeczywiście zdecyduje, że nie ma możliwości utrzymania tego powiązania, tego linkage, który Rosjanie stworzyli i że należy działać, wszystko zacznie się zmieniać bardzo szybko. Co zrobili Rosjanie? To jest najważniejsze. Rosjanie powiązali decyzję, jeśli chodzi o broń jądrową Iranu, negocjacje tutaj, sytuację w Syrii, wszelkiego rodzaju inne obszary. Obama chciał na początku mieć bardzo taki zasadniczy nowy układ o broni jądrowej. Wszystko to zostało powiązane w taki sposób, sytuacją na Ukrainie. Dokładnie, że Stany Zjednoczone czują się, że jeżeli podejmą zdecydowaną akcję, Putin po prostu od tego odstąpi. Marku, czy to jest moment, kiedy takie kraje jak Wielka Brytania, Polska, Szwecja, kraje bałtyckie mogą w Unii Europejskiej odgrywać poważną rolę? Wracamy do Wielkiej Brytanii w tym tygodniu. Również ważna rzecz, to znaczy rozpoczęcie tego publicznego dochodzenia w sprawie śmierci Litwinienki. Można powiedzieć, że nie ma związku bezpośredniego między tym, co dzieje się na Ukrainie, ale to tak jakby polityki nie było, prawda? No pewnie jakiś związek istnieje. Czy myślisz, że rzeczywiście może szala się przechylać w kierunku tych państw, które dążą do zmiany polityki Unii wobec Rosji? Znaczy, gdyby wracamy ab ovo, to wszystko są jakoś istotne akcenty i nie można wykluczyć tego, że ta polityka zostanie zaostrzona, ale mówimy o bardzo symbolicznych sankcjach, mówimy o kontynencie powiązanym interesami biznesowymi, energetycznymi i wróćmy ab ovo. Nie ma wielkich szans na to, żeby ta polityka unijna była ostra, niezależnie od takich spraw jak sprawa Litwinienki. Moim zdaniem to się będzie rozwijać bardzo źle, chociaż szanse Europa by miała, bo na przykład sondaże mówią o tym, że 2/3 Rosjan nasz nie popiera agresji na Ukrainę. Wielu oligarchów... Ale jakie to sondaże? Bo to dla mnie to jest zaskakujące. Sondaże, na które powołuje się BBC. Nie znam szczegółowo instytutu, który wykonywał te sondaże, ale są to sondaże, które przytacza BBC. Jak gdyby to nie jest tak, że Rosjanie są za agresją na Ukrainę. Krym to była osobna kwestia. Natomiast agresja na Ukrainę nie kojarzy się dobrze w duszy rosyjskiej i takie są wyniki tych sondaży. Oligarchowie również nie bardzo będą chcieli żyć w kraju, który jest pariasem i który, co uderzy w ich bardzo miliardowe, wielkie interesy. Putin zaczął robić dobre interesy z Azją, ale samolot był malezyjski. Tak generalnie Azja też nie będzie chciała robić interesów z politykiem, który jest w jakimś kordon sanitaire. Więc szansa by była, tylko ta szansa wymagałaby no jak gdyby ogromnej woli amerykańskiej, przywódcy amerykańskiego. Ja tu mam ogromne wątpliwości co do Obamy i jego przywództwa. Dla mnie jest on politykiem następnego sondażu, jest politykiem podobnym do Tony'ego Blaira, jest politykiem, który jak gdyby uśmiechem i niechęcią do wywoływania jakichkolwiek konfliktów i jak gdyby jest to polityk, który po prostu jest dla mnie nieskuteczny międzynarodowo i jak gdyby wcale się tego nie wstydzi. Wydaje mi się, że to się będzie bardzo, bardzo długo tlić. Ukraina, ta część Ukrainy, która jest objęta w tej chwili walkami, może się przerodzić w taką ukraińską Irlandię Północną. To jest sprawa na długie lata. Dziękuję bardzo. Marek Rybarczyk z Newsweek Polska i profesor Andrew Michta, politolog z Rhodes College, byli naszymi gośćmi. Anna Regulska, Gabriela Darmetko, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. To już jest koniec raportu o stanie świata. Mówi się ostatnio o bojkocie roku polskiego w Rosji, roku rosyjskiego w Polsce, ale dla dobrych artystów rosyjskich zawsze będzie miejsce w raporcie o stanie świata. Piatnica. На веки великая Русь здравствует сотнями воли народа единый могучий Советский Союз. Zapraszamy do reklamy. Sezon grillowy trwa w najlepsze, a w Lidlu najpyszniejsze kąski na grill w atrakcyjnych cenach. Aromatyczna karkówka wieprzowa w różnych rodzajach marynaty. Jedynie za 7,49 za 660 gramów. Karkówka tylko 7,49. Wyborna kaszanka kosztuje tylko 5,99 za kilogram. Kaszanka 5,99, a wyśmienita, świeża, patroszona dorada. Teraz w supercenie złoty 69 za 100 gramów. Dorada złoty 69. Co tydzień coś nowego. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos, patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Cafe, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor. Producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 lipca, jest 15. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie rozejm w Strefie Gazy i rozmowy o bliskowschodnim konflikcie w Paryżu. Premier dziękuje policjantom. Przyjmijcie od wszystkich Polaków, nie tylko od polskiego rządu, słowa podziękowania, uznania i gratulacji. A na koniec długa, ale podobno już komfortowa podróż koleją z Przemyśla do Szczecina. Na razie nie ma sygnałów o naruszeniu rozejmu, który trwa w Strefie Gazy od rana i ma potrwać jeszcze do 19. W Paryżu o sytuacji na Bliskim Wschodzie rozmawiają przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Turcji i Kataru. Chcą trwałego zawieszenia broni. Zdaniem Przemysława Wielgosza, redaktora naczelnego polskiej edycji Le Monde Diplomatique, to Izrael powinien wyciągnąć rękę do zgody. Palestyńczycy w tej autonomii palestyńskiej funkcjonują tylko w kilkunastu odizolowanych od siebie nawzajem i od świata bantustanach. I to jest obszar, na którym de facto oczywiście Izrael wszystko kontroluje. Kontroluje sieć telekomunikacyjną, energetyczną, drogową, cła, całą wymianę międzynarodową, przestrzeń powietrzną. Naprawdę Izrael jest tym podmiotem, który tutaj kontroluje wszystkie karty w tej grze. Palestyńczycy nie mają się skąd wycofać. Izrael ma się skąd wycofać. Według politologa z Rhodes College, Andrew Michty, Gaza to przede wszystkim dramat ludzki. Sytuacja Palestyńczyków jest tam tragiczna, na dodatek służy uzyskaniu celów politycznych. Ten rozlew krwi służy temu, że buduje się coraz większe poparcie dla Hamasu, dla Iranu, dla radykalnych sił. Dla mnie jest to problem przywództwa. Nie mamy ludzi, którzy byliby w stanie postawić przyszłość społeczności ponad własnymi celami politycznymi. Podczas najnowszej izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy zginęło już ponad 1000 Palestyńczyków. Tragiczny finał miała kąpiel w jeziorze Czos w Mrągowie. Utonęli dwaj młodzi mężczyźni. Wprawdzie strażacy płetwą rukowie szybko wyciągnęli obu z wody, ale lekarzom, mimo natychmiastowej reanimacji, nie udało się ich uratować, mówi Dorota Kulik z policji w Mrągowie. Do zdarzenia doszło po godzinie 4 nad ranem. Na plaży miejskiej nad jeziorem Czos w Mrągowie płetwonurkowie straży pożarnej wyłowili ciała dwóch młodych mężczyzn pochodzących z okolic Warszawy. Te osoby wypoczywały na plaży. W tym sezonie utonęło już u nas 205 osób, najwięcej 88 w lipcu, choć miesiąc się jeszcze nie skończył. I wciąż alkohol jest główną przyczyną tragedii, mówi instruktor i ratownik WOPR-u Krzysztof Piotrowski. Alkohol powoduje oczywiście z jednej strony zaburzenie jakiegoś postrzegania i zauważenia realnego zagrożenia, z drugiej strony przecenienie własnych możliwości, brawurę, a to przecież już tylko krok do tego, żeby się wydarzyło nieszczęście. A dochodzą jeszcze przecież rzeki, dochodzą baseny, dochodzą przecież te fatalne, niestrzeżone miejsca do kąpieli. Krzysztof Piotrowski przypomina, że po alkoholu nie wolno także korzystać z urządzeń pływających, takich jak choćby rowery wodne. Premier Donald Tusk podziękował policji za ciężką pracę. Rzadko kiedy przychodzi mi z takim przekonaniem i z taką dumą składać wyrazy uznania i hołdu dla czyjejś pracy i czyjejś służby. Dziś robię to z przekonaniem najgłębszym. Przyjmijcie od wszystkich Polaków, nie tylko od polskiego rządu, słowa podziękowania, uznania i gratulacji. Funkcjonariusze świętują w Warszawie 95-lecie powstania policji. Coraz bardziej niebezpiecznie jest w rejonach przylegających do rosyjsko-ukraińskiej granicy. Najgorzej w obwodzie rostowskim. Pociski przelatujące przez granicę uszkodziły ściany i okna wielu rosyjskich posterunków celnych. Ich załogi ustawiły przy bramkach wjazdowych na Ukrainę barykady z worków z piaskiem. W ten sam sposób zabezpieczone są niektóre pomieszczenia, aby w razie ostrzału można było się ukryć. Mieszkańcy wsi położonych w okolicach Nowoszachtyńska przyznają w rozmowie z Polskim Radiem, że pociski spadają również na ich pola. Tam zrywajcie nadaj. Wybuchają pociski, czasami bliżej, czasami dalej, nawet na posterunek celny spadły. Dziś Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie w związku z ostrzelaniem grupy prokuratorów badających ślady wcześniejszego ostrzału. Śledczy naliczyli aż 47 wystrzałów, które oddano w ich kierunku. Za kilka dni w tym rejonie rozpoczną pracę międzynarodowi obserwatorzy. Jak informuje strona rosyjska, misja OBWE będzie przez 3 miesiące patrolować rosyjsko-ukraińskie przejścia graniczne. Moskwa, Maciej.